أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من آج جون 1980 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یاسین کی آیت 28 سے ہو رہا ہے 36/28 سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مخالفین کی بڑی شدت تھی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے اور وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کے اعمال ان کی تباہی بن کر ان پر مسلط ہو جائیں تو آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو یہ چیزیں مشہور ہیں کہ وہ ایسے وقت میں خدا کی طرف سے چھپے ہوئے لشکر آیا کرتے ہیں اور وہ مدد کیا کرتے ہیں صدر معاف رکھیے گا باہر کے سننے والے احباب کیونکہ یہاں کی حالت کو دیکھ نہیں رہے آج موسم بڑا خراب ہے گھٹا چھائی ہوئی ہے بہت تیز ہوا چل رہی ہے اس لیے درس میں گاہے گاہے کچھ اگر انقطاع ہو جائے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کی وجہ یہ ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن فطرت کی قوتوں پہ تو ابھی ہم نے قابو پایا نہیں ہے یہی ہم پہ سوار ہیں وہ فلک کی گردش کو چین نہیں لینے دیا کرتی تھی ان کا تو پتہ نہیں یہاں تو یہ چیز ہے اس وقت بہرحال میں بات شروع کر تو یہ جو ذہنوں میں ہے نا ہمیں کہ ایسے وقت میں آسمان سے خدا فرشتوں کا نزول کیا کرتا ہے اور وہی تیر چلاتے ہیں وہی تلواریں چلاتے ہیں یہ بیٹھے دعائیں مانگتے ہیں ہم اندازہ لگائیے کہ کس انداز میں کہتا ہے کہ قرآن کے ان کی تباہی کا وقت آ گیا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ان کی تباہی کے لیے ہم آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہم لشکر اتارا ہی نہیں کرتے کیا بات ہے نہیں اتاریں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں فیصلہ کہ ہم آسمان سے لشکر بھیج کے ان کی تباہی کریں وہ جیسا میں نے آپ کو معلوم ہے ایک پورا درس وقف کیا تھا خدا اور بندے کے باہمی تعلق قرآن کی روح سے رفاقت کا تعلق ہوتا ہے خدا کی مشیت کے پروگرام انسانوں کے ہاتھوں سے تکمیل تک پہنچتے ہیں وہی غالب کا شعر کہ تیرے قضا خدا کے ترکش میں تو رکھے ہوتے ہیں لیکن وہ چلتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں آ کر تو یہ جو کہا ہے کہ ہم آسمان سے فرشتے نہیں بھیجا کرتے زمین پہ جو ہمارے ہاں کے وہ ہیں جو مسجود ملائک ہیں جن کے سامنے فرشتے سجدہ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں سے ہمارے پروگرام کی تکمیل ہوتی ہے اس لیے وہ جندم من السماء نہیں ہوگا آسمان سے لشکر نہیں اتریں گے یہاں ہی جماعت مومنین اور مجاہدین کو اس نے حزب اللہ کہا ہے نا خدا کی پارٹی خدا کا لشکر تو یہ انسانی ہوتے ہیں وہ تو آخر میں آخری پارے میں آئے گا تو میں عرض کروں گا جو ہمارے ہاں افسانہ مشہور ہے کہ کعبے پر ابرہا نے چڑھائی کی تو خدا نے ابابیلوں کو بھیج دیا کہ وہ کنکریاں اٹھا کے اوپر سے مارتی تھی اور ان کا بھرکس نکال دیا ان کی کنکریوں نے تو وہ تو میں نے عرض کیا نا تیستانے ہیں افسانے ہیں وہ کہتا ہے ہم تو آسمان سے لشکر بھیجا ہی نہیں کرتے اور پھر وہ تو کفار کے قبضے میں تھا اس زمانے میں کعبہ اور کعبہ کیا اس زمانے میں تو خدا کا گھر نہیں وہ تو بت کدہ تھا اس بت کدہ کی حفاظت کے لیے تو خدا نے یہ انتظام کیا اور اگر آج کوئی ہم سے پوچھے تو ابھی پچھلے دنوں جو کعبے کے اوپر یہاں وہ چڑھائی کر دی تھی ان لوگوں نے جن کو وہ باغی کہا جاتا تھا اور انہوں نے آگے کتنا عرصہ قبضہ بھی کیا اور سب کچھ کیا تو وہ انہی انسانوں کے ہاتھوں سے ہی اس کی صفائی ہوئی خدا نے تو کوئی لشکر بھیجا نہیں وہ کہتا ہم بھیجا ہی نہیں کرتے یہ انسانی دنیا میں ہمارا پروگرام انسانوں کے ہاتھوں سے ہی تکمیل تک پہنچتا ہے وَمَا كُنَّا مُنزَلِينَ کہتا کیا بات انداز ہے ہوتا کیا ہے کہا ہوتا کیا ہے غلط معاشرے میں پھر افراد اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ ان کانت اِلَّا سَحَتًا وَاحِدَتًا فَائِذَا هُمْ خَامِدُونَ یہاں رکھیں کہا یہ کہ ہوتا یہ ہے جب انتہا ہو جاتی ہے معاشرے میں غلط کاریوں کی غلط کوشیوں کی تنگ آ جاتی ہے دنیا تو ان کے سینے سے ایک چیخ بلند ہوتی ہے اور وہ معاشرہ بجھے ہوئے شعلے کی طرح ہو جاتا ہے انداز عجیب ہے صاحب. ادب کی دنیا میں بھی پوچھئے نہیں کہ قرآن کا انداز کیا ہے. حقائق کی دنیا ایسی, وہ تو ابھی میں عرض کروں گا, ساتھ آ رہی آیتیں. اور پھر ادب کی دنیا میں بھی کس قدر حسین تشبیہات اور استعارات ہیں کہ وہ ایک چیخ بلند ہوتی ہے معاشرے کے مصیبت زدہ افراد کے سینے سے, اور پھر وہ باطل کا معاشرہ بجھے ہوئے شعلے کی طرح راکھ بن جاتا ہے. اب وہاں وہ آئی آئے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اسے میں اس درس پر اٹھا رکھتا ہوں, بہت ہی اہم چیز ہے جو سامنے. ہمارے ہاں ہی نہیں دنیا میں انداز یہی ہے کہ کسی سے اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے, کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے, ہر شخص اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. جنہوں نے بدلہ لینا ہوتا ہے وہ تو عداوت اور انتقام کے جذبے میں اس کے خلاف بالکل پاگل ہو جاتے ہیں. اتنی شدت سے مخالفت ہوتی ہے. بدلہ نہیں جنہوں نے لینا ہوتا, ان کی نگاہوں میں بھی اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے. کوئی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا, کوئی اس کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہتا, کوئی اس سے ہمدردی نہیں کرتا. عزیزان من, میں کیا عرض کروں کہ کیا کہا قرآن. جو کچھ یہ اس زمانے میں کہہ گیا ہے, آج آہستہ آہستہ دنیا اس طرف آ رہی ہے. آج کی سائیکالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مجرم بجائے اس کے کہ ان کے خلاف نفرت اور بغض اور عداوت کے جذبات پرورش پائیں, یہ تو تمہاری ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں, یہ مریض ہوتے ہیں. فی قلوبہم مرضن قرآن کہتے ہیں. سائیکولوجیکل کیس اس کا ترجمہ ہے, کمپلیکسز ہوتے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کا علاج کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے, دھتکارنا نہیں چاہیے, اس سے تو ان کا مرض اور بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ چیز کہ اس سے جو لغزش ہوئی ہے یا جرم سرزد ہوا ہے, اس جرم کو تو برا کہو, اس انسان کو برا نہ کہو, وہ تمہاری ہمدردی کا مستحق ہے. جرم میں اور مجرم میں فرق کرنا بڑی گہرائی تک جانا چاہتا. تم اس سے ہمدردی کرو گے تو تم دیکھو گے اس کی آنکھوں میں اشک ندامت آ جائیں گے, وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے گا, اس میں اصلاح کا جذبہ بیدار ہو جائے گا. کہا الگ بات ہے, اور یہاں سائیکالوجسٹ بھی مانتے ہیں کہ بعض کیسز اتنی انتہا تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے لا علاج مرض, ایسے مریض جن میں کوئی زندگی کی کا امکان نہیں رہتا ہے, وہ مستثنیات میں سے صرف ہوتے ہیں. ورنہ وہ کہتے یہی ہیں. یعنی یہ آج بات ان لوگوں نے, ان سائیکالوجسٹ نے یہ کہی ہے کہ جرم میں اور مجرم میں فرق کیا کرو. وہ انسان رہتا ہے اس کے باوجود, ایک غلطی کی ہے, ایک لزش ہو گئی ہے اس سے, اس سے اس کی انسانیت ختم نہیں ہوئی. اور وہ جو آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل میں قرآن کا پیغام دیے جا رہا ہوں کہ انسانیت کی تکریم, انسان کی تحریم, شرف انسانیت, یہ ہے اصل لم دین کی. آدمی آدمی ہونے کی جہت سے واجب التکریم. اب اس سے جیسے اس کے حسن عمل کی بنا پر اس کے درجات بڑھتے ہیں, اس سے اگر لغزشیں سرزد ہوتی ہیں تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ مستحق ہوتا ہے تمہاری ہمدردی کا, تاکہ اس کا علاج ہو جائے. وہ جو پھر وہ یہ چیز جو ذہن میں رکھیے, جرم قابل نفرت ہوتا ہے, چوری قابل نفرت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جو چور ہے نا, اس کے ساتھ ہمدردی کرو تم, اس کی اصلاح ہو جائے گی. تعصب کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ جو سلسلہ رشد و ہدایت خداوندی آسمان سے آتے, یعنی رہیے کہ محبت رسول خدا کے جو تھے ان کی کیفیت یہ کیا تھی, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. جذبہ تعصب کا, محبت کا, ہمدردی کا, نفرت کا, دشمنی کا, بغض کا, عذاب کا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے آپ کے مخالفین نے کیا کچھ نہیں کیا, کون کون سی اذیت سی جو نہیں پہنچائی گئی, کون کون سی مصیبت سی جو وہ نہیں لائے. 13 برس مکے کی زندگی کے اندر ایک دن چین سے بیٹھنے نہیں دیا تھا, اور مدینے کی زندگی میں بھی ان کو چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ گئے. اس پہ بھی یہ کیفیت تھی کہ مسلسل جنگیں اور لڑائیاں یہ کچھ ہو رہی. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے یہ سلوک ہو رہا ہو, آخر میں تو وہ انہوں نے سازش کر لی تھی آپ کو جان سے مار دینے کا, بھی انہوں نے ایک منصوبہ بنا دیا تھا, وہ تو ناکام رہا, لیکن وہ اس حد تک پہنچ چکے ہوئے تھے. ادھر سے یہ کیفیت تھی, ادھر سے ریئیکشن کیا تھا, رد عمل کیا تھا. پھر سوچئے کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ وہ دشمن اس حد تک پہنچا ہوا ہو تو اس کے خلاف کچھ تو نفرت, بغض اور دشمنی اور عداوت کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے, لیکن نہیں. خدا کو کہنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلعلہ کا باخی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. کہا کہ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اسی طرح تو ان کے غم میں گھلتا رہا کہ یہ کیوں نہیں صحیح راستے پہ آ جاتے تو ان کا تو پتہ نہیں, تو اپنی جان ضرور گوا لے گا. دیکھتے ہیں یہ کیا جذبات بیدار ہو رہے ہیں, تو ان کے غم میں اپنی جان گھلا لے گا کہ یہ کیوں نہیں تباہی سے بچتے. ہمارے ہاں کے عام جذبات جو ہیں, جو رد عمل ہے, وہ ہمارے سامنے ہے ایسے وقت میں, ہر قسم کی, اور کچھ نہیں تو بد دعائیں سے ہی. طائف میں جب حضور گئے ہیں, تاریخ یہ بتا رہی ہے, تو وہاں کے لوگوں نے حالانکہ دعوت دی تھی, بلایا, لیکن اس کے باوجود وہاں پتھر بھی مارے, لہو لہان بھی کر دیا, واپس آئے, ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, سایہ تھا, ایڑی سے لہو پوچھ رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے زبان سے. کسی نے آہستہ سے سنا کہ معلوم نہیں کتنی کتنی بڑی گالیاں دیتے ہوں گے ان کو, تو آپ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں تو انہیں کچھ نہیں کہوں گا, تو بھی انہیں کچھ نہ کہنا, اس لیے کہ یہ جاہل ہیں, جانتے نہیں ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہنا تھا, خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں تجھے بھی غصہ نہ آ جائے, جیسے کہتے ہیں کہ میری خاطر انہیں کچھ نہ کہنا. یہ وہ قوم ہے جو جانتی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, تو جو نہیں جانتا اس کو کیا کہنا ہے کچھ. انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, اور کچھ نہیں تو بد دعائی کیجئے. کہا مجھے تو خدا نے رحمت اللہ العالمین کہا ہے, جو عالم کے لیے رحمت ہے وہ لعنت کیوں برسائے کسی کی. یہ ہے کشاد سینے, یہ ہے وہ اخلاق جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے, یہ ہے وہ لوگ جو خدا کے نظام کو دنیا کے اندر قائم کر دے. وہ فرق کرتے تھے کہ یہ نہیں جاننے والا, یہ کیفیت ہے ان کی. یعنی یہ کیفیت خدا کہہ رہا ہے کہ تو اپنی جان بھلا لے گا کہ یہ لوگ تباہی سے کیوں نہیں بچ رہے, کیوں نہیں بچ رہے. یہ ہے 18:6, اور دوسری اس کی ریفرنس ہے 26:2. کہیں کوئی انتقامی جذبہ نہیں آ رہا, یا پھر میں لفظ انتقام پہلے آ چکا ہوا ہے, میں عرض کر دوں کہ یہ ٹھیک ہے قرآن میں خدا کے لیے انتقام آیا ہے, لیکن وہ ہماری دشواری یہ ہے کہ ہم عربی زبان کے الفاظ, قرآن کے الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ اپنی زبان میں کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو انتقام کے معنی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں بھی انتقام کے یہی معنی ہوں گے. باہر کے سننے والے احباب یہ دیکھیں, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج یہاں موسم خراب ہے, تو وہ بڑے زور کی بارش آ گئی ہے, چند سیکنڈ کے لیے درمیان میں ذرا انقطاع ہوگا, ہم اپنے انتظامات کو درست کر لیں تو پھر اس سلسلے کو جاری کریں گے. آپ بھی توقف فرمائیے, شیخ صاحب ان کو بند کر دیجئے, تو اس کمرے میں اندر چلے جائیے. میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ کمرہ, بھائی وہ کھول دیجئے کمرہ, گھر والوں میں سے کوئی ہے یہاں اپنوں میں سے, بولا اندر کمرہ کھول دو, یہ کھڑکیاں کھول دو, انہیں بیٹھنے دو جگہ, وہ کرسیاں کام ہوں تو اپنی کرسیاں لے جائیے اندر. شیخ صاحب انہیں بند کر دو کچھ وقت, باہر کے وہ جو ٹیپس ہیں ٹیپس بند کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باہر کے احباب کے لیے میں پھر عرض کر دوں کہ تھوڑے وقت کے لیے انقطاع ہو گیا تھا اس سلسلے کا بارش کی وجہ سے, اب وہیں سے میں پھر آگے بات شروع کرتا ہوں. بات آج یہ آ رہی تھی کہ قرآن کریم جرم میں اور اس انسان میں جس سے وہ لغزش ہو گئی ہو فرق کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جرم کو برا کہو, مجرم سے نفرت نہ کرو, وہ تمہاری ہمدردی کا مستحق ہے. उसके इलाज की फिक्र करो, उसकी इस्लाह की फिक्र करो, उसके खिलाफ बुग्ज और नफरत और इंतकाम के जज्बात तुम्हारे अंदर न पैदा हों। इससे मुजरिम का तो कुछ शायद न बिगड़े, तुम्हारा कुछ बाकी नहीं रहेगा। जिस दिल के अंदर इंसान के खिलाफ जिल्लत के जज्बात और नफरत के जज्बात पैदा हो जाएं, वो खुद सतह इंसानियत से गिर जाए। मैंने अर्ज किया है कि ये ठीक है कि कानून की रूह से सोसाइटी या माशरा, उसका नज्म व ज़ब्त भी जरूरी होता है, उसका तहफ्फुज़ भी जरूरी होता है, उसको रोकने के लिए सजाएं भी कुछ होती हैं। साइकोलॉजी तो आज ये कह रही है कि ये भी एक तरीक होता है इलाज का, डेटरेंस इसको कहते हैं। लेकिन बात कुरान ये कह रहा है कि वो उसके खिलाफ तुम्हारे दिल में इंतकाम और बुग्ज़ और नफरत के जज्बात पैदा नहीं होने चाहिए। तअस्सुफ के जज्बात, हमदर्दी के जज्बात ये पैदा होने चाहिए। तो मैंने अर्ज किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक तो कुरान ने खुद बता दिया कि इतने गहरे दुश्मन जिन्होंने सारी उम्र मुसलसल दुश्मनी में गुजार दी, उनके मुतल्लक भी ये चीज कि कुरान कह रहा है कि मुझे तो ये खतरा है कि तू इस गम में अपनी जान ही ना गंवा दे कहीं कि ये लोग क्यों तबाही से नहीं बच रहे। तो वो तो तबाही उनके अपने जरायम की बिना पे आ रही थी। वो जो जरायम है उनको तो एक एक करके कुरान गिनाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उससे मुतनब्बो करते हैं, लेकिन वो जो जरायम के मुर्तकब इंसान हैं उनके मुतलक वो यही कहता है कि इनके साथ जज्बात हमदर्दी के रखो, इंतकाम के और बोस के ना रखो, इनकी इसलाह की फिक्र करो, इनके इलाज की फिक्र करो, ये बीमार हो गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये कैफियत जो आयत मेरे सामने आ रही है, अजीज़ा ने मन जहाँ तक मेरी निगाह मेरी यावरी करती है, मजहबी दुनिया की किसी किताब में भी ये अंदाज नहीं। ईसाइयत दावा उनका है कि गॉड इज मर्सी, खुदा रहम है, उनके यहाँ वो रहम का एक अकीदा अलग है, ये माने इसके नहीं जो हम समझते हैं कि रहम। मैं अर्ज कर दूं कि वो उनके यहाँ ये चीज बड़े बड़े धड़ल्ले से बड़ी शिद्दत से कही जाती है कि हमारे यहाँ ईसाइयत का सारी इमारत रहम की बुनियाद पे उठती है। बड़ा गलत है वो रहम का उनके यहाँ अकीदा ये है कि खुदा ने इंसानों को पैदा किया तो उनके अव्वली माँ बाप का जो गुनाह था, हर पैदा होने वाला बच्चा उस गुनाह को अपने साथ लेकर पैदा होता है और इंसान के कोई अच्छे अमल उस गुनाह के दब्बे को धो नहीं सकते। तो जब ये कैफियत पैदा हुई तो उस पे फिर बड़ा अफसोस हुआ, तासुफ हुआ अल्लाह मियाँ को कि ये सारे इंसान जितने दुनिया में चले आ रहे हैं ये तो सब जहन्नम में चले जाएंगे। यानी खुद ही ये सारा कुछ वो किया और खुद ही उसके ऊपर अफसोस आ रहा है कि ये तो जहन्नम में चले जाएंगे, और फिर ये कि अपने अमाल की बिना के ऊपर ये जन्नत में जा नहीं सकते। तो बड़ा हम सोचा है बैठा है कि रब एक दिन गलत एवं चल दी है। तो माज अल्लाह पुत्र ने कहा कि अब्बा जान आज तुम इस बड़े मुसीबत की गल है, कहने का गल की है, यूं है उनके यहाँ ये अकीदा कि बेटे ने आपसे पूछा कि क्या है, तो उसने कहा कि मुझे इस मखलूक के ऊपर ये तरस आ रहा है कि ये सूरत क्या हो इनके बचने की। तो उसने कहा है कि फिर एक ही तरीका हो सकता है कि आप मुझे भेज दीजिए, सलीब पे चढ़ा दीजिए, मेरा खून जो है उसका खून बहा ये लीजिए कि इनके गुनाह माफ कर दीजिए फिर, ताकि ये जन्नत में चले जाएं। उनके यहाँ ये है गॉड इज मर्सी, अंदाजा लगाइए कोई तुक है इसके अंदर। यहां वो सवाल नहीं, यहां कैफियत ये है कि मुजरम को मरीज समझो, उसकी इस्लाह की फिक्र करो। यानी यहां तक कुरान आ गया है कि ये लोग अपने इस मुखालफत सरकशी इस किस्म के जरायम की शिद्दत में इस इंतहा तक जा पहुंचे हैं कि अब तबाही इनके सर पे मंडला रही है। اب انہیں کوئی بھی اس بربادی سے بچا نہیں سکتا. یہ حالت قوموں کی ہو جاتی ہے ایسے وقت میں, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. تباہ ہو رہی ہے وہ قوم. میں نے کہا ہے نا کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ ہم آسمان سے لشکر نہیں اتارا کرتے قوموں کی تباہی کے لیے. قومیں اپنے جرائم کے, اپنے خود غلط اعمال کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں, اور انسانوں کے ہاتھوں سے تباہ ہوا کرتی ہیں. وہاں سے نہیں بھیجتے ہم, اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے. کیا انداز تھا, پھر میں اس کو دہرا دوں کہ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس قدر زیادتیاں, استبداد, مظالم شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ قوم کے سینے سے ایک چیخ اٹھتی ہے اور وہ پوری معاشرہ اور پورا قوم بجھے ہوئے شعلے کی طرح ہو جاتا ہے. اور اس مقام پہ کہتا ہے وہ کہ جب وہ قوم اس طرح تباہ ہو رہی ہے تو سنیے کیا چیز ہوتی ہے. خدا کی طرف سے آواز آتی ہے, یا حسرت نہ لے بادو, میرے بندو تم نے کیا کر لیا اپنے, یا حسرت نہ اللہ. اوف, میرے پاس تو الفاظ ہے نہیں عزیزان من جو میں بیان کر سکوں, کیونکہ یہ کیا یا حسرت خدا کے. یہ ہے جو جس قسم کا کردار اور جس قسم کی نفسیاتی کیفیت خدا پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کے اندر, جو صفات خداوندی کو اپنے اندر منعقد کرنا چاہتے ہیں, ان کی کیفیت یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ ان کی اصلاح, ان کو بچانے کی تدبیروں میں, فکر میں اپنی جان بھلاتا چلا جاتا ہے وہ رسول. اس پہ بھی اگر وہ نہیں باز آتے اپنے جرائم کی شدت اور انتہائی بنا پر وہ تباہ ہوتے ہیں, تو اس تباہی پہ بھی جو آواز نکلتی ہے تو یہ نہیں نکلتی کہ چنگا ہو یا مرنا چاہیے سی تین, یہ آواز نہیں نکلتی. آواز یہ نکلتی ہے کہ او میرے یہاں یا علل عباد جو کہا ہے عزیزان من, بڑا خوبصورت لفظ, اپنے سے کاٹ کے ان کو الگ نہیں کیا ہے. او میرے بندوں, او میرے بچے, جیسا ماں کہندی ہے نا بچے, وہ دکھی کر لیا اپنے نال, بالکل یہ جذبہ نظر آتا ہے. یا حسرت نہ لے بعد, ما یاتی ہم من رسول الا کانوا به یستہزئون. کیا کیا ہم نے انتباہ کرنے والے, خطرات سے آگاہ کرنے والے اتنے بھیجے تمہاری طرف اور تم نے کسی کو بھی سیریسلی نہ لیا, ہر ایک کو لائٹلی لیتے رہے, یہ کہتے رہے کہ نہیں صاحب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تم نے استہزاء کیا ان کا, مذاق میں ہی بات ٹالتے رہے, اور دیکھا آج کیا کیفیت ہو گئی تمہاری. یہ ہے عزیزان من جرم اور سزا کا فلسفہ قرآن کی روح. یہ ہے مجرم اور جرم میں فرق کرنے کا فلسفہ. مجرم کی لغزش اس کو شرف انسانیت سے محروم نہیں کر دیتی. مجرم کی بھی اگر آپ سزا اور چیز ہے قانون کی روح سے جو دے رہے ہیں, تذلیل اگر اس کی آپ کرتے ہیں تو خدا کے ہاں وہ تو بخشا جائے گا, آپ نہیں بخشے جا سکتے. عزیزان من وہ ہر جرم کو معاف کرتا ہے لیکن تذلیل انسانیت کو معاف نہیں کرتا, کیونکہ جسے خدا نے مکرم کہا ہے, واجب التکریم کہا ہے, کسی انسان کو کیا حق حاصل ہے کہ اس کی وہ تذلیل کرے. ٹھیک ہے, سزا اور بات, سزا کے معنی یہ ہیں. فطرت کی طرف سے تو جرم کا فطری نتیجہ ہوتا ہے, جو کچھ سوسائٹی کی طرف سے بھی بعض مسلطیں ہیں جن کی بنا پہ کچھ, جیسے کہ وہ زو سے اگر شیر کسی طرف سے نگل بھاگتا ہے پنجرے سے, تو بہرحال اس کو پکڑنے کے لیے تدبیریں کی جاتی ہیں تاکہ معاشرہ اس کی خونخواریت سے محفوظ رہے. مستبد اور ظالم جو لوگ ہیں ان پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں, سزا اور بات ہے. لیکن تذلیل کی بات, اس وقت بھی جذبہ آپ کے دل سے ابھرنا چاہیے, تاسف کا جذبہ. یا حسد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کہا ان سے رسولوں نے آگے کہا یہ تھا, الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کہا ہم ان سے کہتے رہتے تھے کہ وہ بابا جو پہلی قومیں ہو گزری ہیں ذرا ان کے انجام اور مآل پہ نگاہ ڈالو, کس طرح سے وہ تباہ ہوئی, اسی راستے پہ تم چلتے جا رہے ہو تو تمہارا بھی تو انجام یہی ہوگا. تم نے کبھی اس چیز پہ غور ہی نہ کیا, سیریسلی لیا ہی نہیں اس چیز کو, سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تاریخی شواہد سے ہم بتا رہے تھے کہ یہ کچھ ہوا کرتا ہے. کہا یہ لوگ اس کے باوجود تمہارے مخالف اے رسول, پھر بھی نہیں پلٹتے, پھر بھی نہیں لوٹتے, صحیح راستے کی طرف نہیں آتے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. لیکن وہ قانون مکافات عمل ایسا ہے کہ اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتے, یہ سب کے سب بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اس سے سرکشی اختیار کر کے دور بھاگ رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتا نہیں کہ ان کا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ تو خود اس کی طرف چلے آ رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ہم تو ہر طریق سے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح اس تباہی سے بچ جائیں، لیکن اگر وہ خود کشی کرنا چاہے تو اس کو کون بچا سکتا ہے؟ یہ ان کی کیفیت ہو گئی۔ شروع میں میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ یاسین جو ہے، ویسے تو سارا قرآن ہی، لیکن یہ خاص طور پہ سورت جو ہے، یہ مردوں کو زندگی بخشنے کی نشید حیات آور لے کے آئی ہے، پیام مرگ نہیں ہے۔ یہ قدم قدم پہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن تشبیہات سے، استعارات سے یہ کہتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پھر وہی آئی، وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، کہا پھر ہم انہیں بتائیں۔ ذرا سوچیں، اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اس چیز کی، زمین مردہ کو کس طرح سے ہم زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ آج تو ہمارے سامنے یہ آ گئی، یہ زندگی بخش، یہ ابر گوہر بار جو اس کی طرف سے آتا ہے، زمین مردہ کو کس طرح سے ہم زندگی بخشتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ بارش تو ساری زمین پہ ہوتی ہے، تمام قطعات عرض کے اوپر ہوتی ہے، وہ بالکل فرق نہیں کرتی کسی قطعے میں اور کسی خطے میں بھی، وہ تو ہرنام سنگھ کی زمین پہ بھی اسی طرح برستی ہے جیسے عبداللہ کی زمین پہ۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جس نے اپنی زمین کو تیار کر لیا ہوا ہوتا ہے فصل کے لیے، اس میں سے فصل اگتی ہے، اور جس نے اس کو ویران رکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ بارش کچھ۔ یہ جو ریسپٹیبلٹی ہے، جو کچھ اس کی طرف سے وہ آتا ہے، اس کی قبولیت کا مادہ اور صلاحیت اس کے مطابق نتیجے برآمد کرنے کی۔ اب یہ دیکھیے خدا اور بندے میں رفاقت کا کتنا گہرا اثر ہے، ادھر سے یہ سامان ربوبیت تو ملتا ہے، لیکن ادھر اس کے لیے بھی تو ضرورت ہے کہ یہ بھی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے کہ اس کا وہ جو وہ نعمت مفت میں ملی ہے وہ نتیجہ خیز، وہ نہ ملے تو یہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ وہی خداوندی نہ آتا تو انسانیت کی فصلیں کبھی برومند نہ ہوتی۔ وہ آئے، زمین کو اگر آپ نے اس کے مطابق تیار نہیں کیا پھر بھی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ زمین مردہ کو کس طرح سے ہم زندگی دیتے ہیں؟ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے پھر غلہ پیدا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، کہا یہ سب کچھ زمین سے پیدا ہوتا ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، باغات میں سے پھل اگتے ہیں، قسم قسم کے پھل ہوتے ہیں۔ یہ زمین تو تم نے تیار کی تھی، یہ پھل تو تم نے نہیں بنائے تھے۔ کہتا دیکھتے ہو کس طرح سے دونوں کی رفاقت کام کرتی ہے، یہ کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ تم کر رہے ہو، یہ دونوں جب ملتی ہیں چیزیں تو پھر اس کے نتائج خوش گوار، نہایت ضروری۔ جی شیخ صاحب اس کو روکی، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، زمین تو انہوں نے تیار کی تھی، یہ باقی سب کچھ تو ہمارے قانون میں ہم نے کیا ہوا ہے۔ اور یہی چیز دوسرے مقام پہ بڑی تفصیل سے قرآن نے بتایا ہے، یہ کچھ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، تم کرتے ہو یا، اور اس کے بعد آخر میں کہا ہے کہ جب یہ فصل تیار ہو جائے تو پھر یہ جو کاروبار کا اشتراک تھا تمہارا اور ہمارا، وہاں یہ ہے کہ کچھ مشترک کاروبار ہم نے کیا تھا، کچھ ہم نے کیا، کچھ تم نے کیا، اور اس کے بعد کہا ہے کہ پھر کاروباری دیانت کا تقاضا یہ ہے نا کہ آپ مل بیٹھ کے تقسیم کر لیں اس فصل کو جو حاصل ہوا ہے، کہ ہمارا کتنا تمہارا کتنا، ٹھیک ہے نا؟ کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جب یہ کچھ ہو سکتا ہے تو سارے کا سارے اٹھا کے لے جاتے ہو۔ کہا کوئی کاروبار بھی اس قسم کا دیانت داری کا ہوتا ہے؟ یا تو اس سے انکار کرو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر فصل اگا کے دیکھو، اور ہم تسلیم کیے جا رہے ہیں کہ تم نے کیا ہے اتنا کچھ، ہماری دیانت داری دیکھو اور تمہاری بد دیانتی ملاحظہ فرما، اٹھا کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں یہ ہے کہ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم تو موجود ہیں، لے آئے، آپ جو تھے جنہوں نے اتنا کچھ کیا، یہ آپ کا حصہ آپ تک کیسے پہنچائیں، کس کو دیں؟ کہا یہ بھوکوں کو دے دیجئے، हम तक पहुंच जाएगा। ताहम तुमसे तो नहीं कहते कि भूखों को खिलाओ। क्या बात है साहब उसकी, किस किस अंदाज से वो रुबूबियत आलमीनी की बातें करता चला जाता। मताउल लिल मुक्वीन, ये है अल्फाज कि पूछते हो कि हमारा हिस्सा हम तक कैसे पहुंचे। मताउल लिल मुक्वीन, भूखों को दे दो, हम तक पहुंच जाएगा। तो कहा आप दयानतदारी से कारोबार करोगे ना, ठीक है, तो उसका तरीका ये है। और अफला तश्कुरून, ये है उसके माने, बताओ ईमानदारी दयानतदारी से हिस्सा बांटते हो या नहीं, शुक्रगुजारी करते हो या नहीं हमारे हिस्से की, या जो कुछ हमने इस कारोबार में तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। देखा कि जमीन मुर्दा को जिंदा किया, तो उस जमीन जिंदा के बाद क्या थी जहां तक उसने पहुंचाना था, कि जिंदा किया ये बहुत बड़ी चीज थी जो हमने की। फिर दोबारा हम तुम्हारी और हमारी मेहनत मुश्तरका शुरू हुई, उसका नतीजा बरामद हुआ। अपना हिस्सा तुम लो, हमारा हिस्सा हमें दो, हमारा हिस्सा इन लोगों को दे दो। ये है शुक्र नेमत जिसे कहा जाता है। ये कुछ करो, सुभान अल्लाह खलक अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। कहा वो तो इससे बहुत बुलंद और बाला है कि इसमें से अपने लिए कोई रोटी मांगे। वो हम ये कह रहे हैं कि बहरहाल हमारा हिस्सा तो है ना, जिसे हम जाते हैं उसे दे दो, उनको दे दो जिनको तुम जानते हो, ऐसे भी है जिन्हें तुम नहीं अभी जानते हो, हम तुम्हें बताएंगे, ये उनको दे दो। इस तरह से ये कारोबार हयात जो है ये चले। जमीन मुर्दा को हम इसलिए जिंदा किया करते हैं, मुर्दा कौम को भी उसने कहा कि हम इसलिए जिंदा किया करते हैं कि वो हमारे साथ रफाकत में मिल के कारोबार करे, और उसके बाद अपनी मेहनत सिर्फ उसने वो ले, उसके बाद जितना हमारा हिस्सा है वो हमारे लिए अलग कर दे। हक तुम लिसाइल वल मारूम, खैरात नहीं है कुरान की रूह ने कहा, ये दूसरी जगह पे है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की एक बड़ी दरख्शंदा हदीस है जिसमें हुजूर ने फरमाया कि खैरात से तो देने वाले का दिल पत्थर हो जाता है, लेने वाला तजलील महसूस करता है। इसलिए ये बात नहीं है कि इनको बतौर खैरात के दो। हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, इनका ये हक है। हक्कुन मालूमुन है दूसरी जगह, रिकग्नाइज्ड है राइट इनका, ये एज ऑफ राइट लेंगे ये तुमसे। राइट क्यों लेंगे, इसलिए कि हमारा हिस्सा है। तुम अपने यहां से कुछ दो तो खैर, कह भी दो कि हमने इनको कोई दिया, कोई एहसान किया, वो कह लेंगे तुम्हारा ये था ही नहीं, ये हमारे भी हाथ पे आए हैं तुम्हारे पास, तो जो राइट है हमारा वो इनको दे दीजिए, एज ऑफ राइट दीजिए। ये है रुबूबियत का नेमत। और इसीलिए उसने ये कहा कि इनफकू बिम्मा तय्यिबात, कि जो देना है तुमने इन्फाक जो है, पाकीज़ा रिज़्क जो है उसमें से दो, रिज़्क के हराम में से ना। वायतुल लहमुल लैलु नस्लखु मिन्हु नहारा फइज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी। अब आई वो आयतें जिसके लिए मैंने कहा था, कुरान करीम मैंने अर्ज किया है कि यहाँ ये जमीन की बातें करने के बाद खारजी कायनात में जिस तरह उसका नज्म व नस्क चलता है उसको बतौर शहादत के पेश करता है कि हमारे कानून के इत्तेबा से निज़ाम किस हुस्न व खूबी से जाता है। वो ये चीज़ें इसलिए नहीं बताता कि उसने फलकियात या अर्जियात वगैरह का निसाब है मुकर्र किया हुआ, या साइंस की क्लास को वो सबक दे रहा है। वो ये शवाहिद पेश करके आखिर में फिर वहीं जाता है कि ये तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि हमारे कानून की अतायत में जो निज़ाम चलता है किस उसमें खूबी से चलता है। तुम अपने यहाँ भी हमारे कानून के मुताबिक अगर ये चलाओ निज़ाम, तो इसी तरह से वो नतीजा खेज हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें उसने कही हैं ये फलकियात के मुतल्लिक अब यहाँ आता है, आसमानी कुर्रों के मुतल्लिक, फजा के मुतल्लिक 1400 साल पहले। अभी मैं ये अर्ज करूंगा कि यही वो आयतें हैं, यही वो हकायक हैं कुरान ने जो कहे थे, कि जो खुद कुरान के इस दावे की शहादत है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। और अब तो हमारा ये दौर, और हम उस बाब में खुशकिस्मत भी हैं कि पासवा मिल गए काबे को सनम खानों से, यूरोप के मुनहिद और बेदीन जिन्हें आप कहते हैं, मुस्लिम भी नहीं है वो, تحقیق کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی, آزادانہ تحقیق کر رہے ہیں, اور آزادانہ تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو 1400 سال پہلے قرآن نے کہی. ابھی میں آتا ہوں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. عام مفہوم کے اعتبار سے یہ شمس اپنے نظام کو لیے ہوئے, بڑے غور سے سننے کی باتیں عزیزان من, یہ ایک تو اس کی حرکت دوری ہے, خود یوں گھوم رہا ہے. ایک حرکت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طلوع ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے. قرآن نے اس کے لیے کہا کہ ایک اس کا مستقر ہے. مستقر ہوتا ہے کوئی متحرک شے کہیں جا کے اگر ٹھہر جائے, رک جائے, ساکن ہو جائے, اسے اس کا مستقر. اب یہ جو چیز تھی 1400 سال پہلے تو یہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ زمین بھی گردش کرتی ہے یا یہ ان کی دوری گردش بھی ہے. یہی ذہن میں یہ تھا اس زمانے میں, زمین کے متعلق تو یہی چیز تھی کہ یہ ساکن ہے, سورج اس کے گرد گردش کرتا ہے. کسی کرے کے متعلق ذہن میں بھی نہیں تھا اس زمانے کے بڑے بڑے سائنس جو اس زمانے کے سائنسدان تھے وہ ان کی حرکتوں کو دیکھتا. سورج کے متعلق یہ کہ اس کا ایک مستقر ہے جس کی طرف یہ جا رہا ہے, ایک چیز یہ ذہن میں رکھی. یہ چاند کے منازل وہ تو ہمارے سامنے ہے, پہلی تاریخ کا چاند, آہستہ آہستہ پھر وہ ارتقائی منازل طے کرتا ہے, پھر ایک عروج پہ پہنچنے کے بعد پھر وہ انحطاط کی طرف آتا ہے, آخر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر جیسے ایک کھجور کی سوکھی ہوئی ٹیڑھی سی ٹہنی ہوتی ہے ایسا رہ جاتا ہے. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ. کبھی ایسا نہیں ہو جاتا ہے, ہوتا ہے کہ وہ سورج بھاگتا ہوا چاند سے آگے چلا جائے, کبھی چاند بھاگتا ہوا سورج سے آگے چلا جائے, کوئی ان کے اندر ریس لگی ہوئی ہو, آواز ہی نہیں ہے. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ یہ ایک لفظ ہے, یہاں سے میں آؤں گا مستقر کی طرف بعد میں آتا ہوں. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 1400 سال پہلے ان میں سے ہر پورا اپنے اپنے آربٹ کے اندر, اپنے اپنے مدار کے اندر جس میں اس نے چل رہا ہے. یس بہون کا لفظ آیا ہے, ہمارے ہاں تو سبحا للہ ما فی السماوات تسبیح کرتے ہیں نا, ہمارے ہاں تو ترجمہ کہ یہ تسبیح کرتے ہیں. بہرحال تو نعمت ہے, یہ تسبیح کرتے ہیں, کہتے ہیں اسی سے تسبیح پھیر دے, دیکھے ہے کہ نہیں, جو تسبیح کرتے ہیں جی. سبحا, سبحا کے معنی ہوتا ہے تیرنا, اپنے اپنے مدار کے اندر یہ تیر رہے ہیں فضا کے اندر. یہی کوئی چھوٹی بات نہیں, لیکن اس سے بھی بہت بڑی بات جو اس دور میں آ کے ان لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ہماری آنکھیں اس سے کھل جائیں. آپ کو یاد ہے کہ میں پیرس کے اس ڈاکٹر کا اصل نام تو اس کا وہ جو جیسے وہ لکھتے ہیں وہ تو ہے موریس بوکیلے جیسے لکھتے ہیں, ایم اے یو آر آئی سی ای بی یو سی اے آئی ایل ایل ای, لیکن وہ اس کا پروننسیشن جو تلفظ اس کا ہے وہ بوکے پڑھتے ہیں اس کو, یہ فرانسیسی لفظ ہے, مجھے بھی پتہ نہیں تھا. انہوں نے عربی میں اپنی کتاب کا ترجمہ جو شائع کی تھا وہ میرے پاس آئی ہے, بڑا خوبصورت ہے وہ ترجمہ, اس میں یہ ہے موریس بوکائے, بہرحال یہ ان کا نام ہے, ڈاکٹر ہے پیرس کا ہے, یہ اس کی کتاب ہے دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس. اس سے پہلے اس کا تعارف میں کئی بار کرا چکا ہوں, عجیب و غریب کتاب ہے. یہ اس شخص نے, یہ مسلمان نہیں ہے عیسائی ہوگا, اس نے آزادانہ پہلے بائبل کے اندر جو خارجی کائنات اور اخلاقیات کے متعلق جو کچھ آیا ہے, آج کی سائنس جن نتائج پہ پہنچی ہے, اس نے جو انکشافات ڈسکوریز کی ہیں اس کی روشنی میں پہلے اس نے بائبل کے جتنے بھی اس میں جو کچھ بائبل میں آیا ہے ان کے متعلق एक एक लेके और कहा है कि ये सब गलत हैं जो बाइबल के अंदर दिए हुए हैं। असर हाजिर की इनकी इल्मी इंकशाफात बाइबल के मुतल्लिक इस नतीजे पे पहुंचाती है कि ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि इंकशाफात जो है इल्मी साइंस के वो उसकी तकलीद कर रहे हैं। पहले उसने ये किया है, अपने यहां की सारी बाइबल को रद्द कर दिया उस शख्स ने, और फिर उसने कहा कि एक मजहब और भी रह जाता है, कि दुनिया में एक तीसरा मजहब भी तो है, बहुत बड़ा मजहब इस्लाम, इसके मुतालिक भी तो देखना चाहिए, इनके यहां भी वो कुरान एक किताब है आसमानी जिसे ये कहते हैं, जरा देखूं उसके अंदर क्या कहा है। मैं इस वक्त तर्जमे तो इन लोगों के ख्याल होंगे जिन्होंने तर्जमे किए हैं, ओरिजिनल होनी चाहिए सर, ओरिजिनल अरबी सीखनी चाहिए। फिर उसने कहा कि ये अरबी जदीदा जो है ये नहीं, कुरान के नजूल के जमाने में अरबी का जो मफहूम या जो अरबी थी वो अरबी सीखनी चाहिए। सोचते जाइए, तो जिस बिना पे मैंने अपना लोअर बर्तव किया वो फिर अरब गया, इन बदुओं के अंदर जाके रहा, उसने ये अरबी जदीद जो थी किताबों से नहीं सीखी, ये पढ़ी उनके पास, उनके यहाँ बदुओं के यहाँ अभी तक, और हमारे यहाँ भी ये जो दूर वर्तियां तहजीब से उनके यहाँ जुबान माफूज होती, उनसे जाके उसने जमाना नजूल कुरान की अरबी जो थी वो सीखी। फिर उसके बाद उसने कहा कि अब इसका भी क्या सबूत है कि ये वही कुरान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, बाद के इनके यहाँ के उलमा या साइंसदानों ने ही उसके अंदर ये कुछ नहीं बना दिया। उसने फिर रिसर्च की कुरान के मुतल्लिक, ये वही है कि नहीं, मेरे अल्लाह इसे कहते हैं आज। फिर उसने कहा कि कुरान में तो ये बिखरे हुए हैं, ये सारे हकायक मुरतब शक्ल में तो नहीं है, क्लासीफाई तो नहीं हुए हुए कि मैं एक चैप्टर दूं और उसके नीचे सब कुछ आ जाए, तो इसकी तो तदवीब होनी चाहिए, वो जो मैंने अपने यहाँ तदवीब की है कि एक मौजू के ऊपर जितनी आयतें कुरान के अंदर जिस मकाम पे आई हैं उनको सबको इकट्ठा करना चाहिए। फिर उसने ये किया, और ये खारजी कायनात बिलखसूस फलकियात के मुतल्लिक उसने जो ये आयतें इकट्ठी की वो तो है बहुत, ये जो मेरे सामने आई है सब्बा रीजान मान, ये लोग हैं जो कुरान को समझ गए, कहा कि ये हरकत में रहना, इसके लिए तो अरबी जुबान में बहुत से अल्फाज थे, ये खास तौर पे ये लफ्ज क्यों कुरान ने चुना है। मैंने कहा ना कि कुरान का एजाज ये भी है कि वो अरबी जुबान के सैकड़ों हजारों अल्फाज में से एक का इंतखाब करता है। उसने कहा कि इसके लिए, इस हरकत के लिए सब्बाहा का लफ्ज उसने क्यों इस्तेमाल किया। सुनिए अजीजा ने मान, द अरेबिक वर्ड रेफरिंग टू ए मूवमेंट विद ए सेल्फ प्रोपेल्ड मोशन इज द वर्ब सब्बाहा, सबा इन द टेक्स्ट ऑफ द टू वर्सेस। All the senses of the verb imply a movement that is associated with a motion that comes from the body in question. कहता है एक तो हरकत वो होती है कि बाहर से किसी को मूव किया जाए, जैसे हमारे यहाँ के इंजनों की हरकत होती है, बाहर की कुवत उनको मूवमेंट में देती है। कहा एक मूवमेंट वो है जो वो जो मूव्ड बॉडी है मुतहरक शह उसके अंदर एक तवान आई हो और वो उसके अंदर की तवानाई जो है वो उसको मुतहर्रक कर रही हो। अरबों के हाँ सबहा का लफ्ज उसके लिए बोला जाता है, तैराक के लिए, इसलिए वो कहते हैं कि तैरने वाला किसी बाहर की खारजी ताकत के जरिए से हरकत में नहीं होता, उसके अपने अंदर की तवानाई होती है जो उसको हरकत में रखती है। तो कहा कि ये जो चीज है शम्स और कमर और ये कुर्रे जितने भी आसमान के हैं, ये जो मसरूफ गर्दिश है, तो कोई बाहर से ऐसी चीज नहीं है कि जो उनको घुमा रही है, उनके अंदर तो तवानाई और इतनी कुवत है जो उस कुवत की बिना पे वो खुद घूम रहे हैं। इस किस्म की हरकत के जो हरकत करने वाले की अपनी तवानाई के जोर के ऊपर हरकत हो, उसके लिए अरबी जुबान में सीन बे हे का लफ्ज आता है, और कुरान ने इनके लिए जो सबहा कहा आज साइंस के इंकशाफ आप ये कह रहे हैं कि ये अपनी अंदरूनी तवानाई के जोर के ऊपर नारे मसरूफ है, कहता ये है जो सबहा के माने। ये शख्स लिख रहा है, सुनिए सब, वजद में आ जाता है और बे अख्तियार सिजदा कर देता है बारगाह मोहम्मदी के। It appears, therefore, that a verbal nuance in the Quran refers to the sun and moon's own motion. These motions of the two celestial bodies are confirmed by the data of modern science. कहा ये चीज से नजर आई जो सबहा का कहा कुरान ने कि ये अपनी अंदरूनी ताकत के जोर के ऊपर महज़ गर्दिश है और कहा कि आज साइंस के इंकशाफात ने इस चीज को साबित कर दिया कि ये बेरूनी कोई कुवत नहीं है जो इनको महवे गर्दिश रख रही है, ये इनके अपने अंदर की ये चीज है। और कहा कि कुरान के इस लफ्ज की लताफत और गहराई जो है वो गौर के काबिल है। और कहा कि इट इज इनकंसीवेबल दैट ए मैन लिविंग इन द सेवंथ सेंचुरी हाउ एवर नॉलेजेबल ही माइट हैव बीन इन हिज डे एंड दिस वर सर्टनली नॉट ट्रू इन मोहम्मद केस कुड हैव इमेजिनड देम। कहता तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि एक शख्स जो सातवीं सदी ईसवी में हो और वो भी ऐसा शख्स मोहम्मद जैसा जो लिखा पढ़ा भी ना हो, कहा उस जमाने का तो बड़े से बड़ा आलम भी इसका कंसीव नहीं कर सकता था, तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये कुर्रे इस तरह से महवे गर्दिश हैं, के जाए कि मोहम्मद ये चीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कंसीव कर सकता, ये किसी इंसान के तसव्वुर में आ नहीं सकता था, इसलिए ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ये कह रहा है अल्लाह तक उस दौर में कोई अच्छे से अच्छा आलिम साइंसदान भी ये बात तसव्वुर में नहीं ला सकता था के जाए कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लिखे पढ़े भी नहीं थे वो कह रहा है, वो ये तसव्वुर कर लेते। आज साइंस उसकी शहादत देती। मुस्तकर के मुतल्लक वो कहता है चांद अपने एक मुस्तकर की तरफ जा रहा है। मैंने अर्ज किया कि एक तो ये है ना कि सुबह तुलू होता है वहां चला जाता है, हम तो ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते थे जिसे हम मगरिब कहते हैं वो उसका मुस्तकर है, हालांकि ये तो हमारा फरेब निगाह है, वो वहां जाके रुक तो नहीं जाता, वो तो मगरिब हमारी निगाह की रूह से है, नीचे वाले जो है अमरीका वाले वो तो उनकी मशरक होती है, इसलिए तो कुरान ने मगरबैन और मशरकैन कहा है। उसने मुस्तकर कहा है कि जहां कोई मुतहर्रक शह जाके रुक जाए साकिन हो जाए। ये कहता है कि सेटल्ड प्लेस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड मुस्तकर एंड देयर कैन बी नो डाउट दैट द आइडिया ऑफ एन एग्जैक्ट प्लेस इज अटैच्ड टू इट। मुस्तकर के तो माने ये हैं, वो कह रहा है कि चलने वाली मुतहर्रक शह वहां जाके सेटल प्लेस उसकी जो है जहां जाके रुक जाना है उसने, सेटल हो जाना है उसने। और उसके बाद कहता है कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी हैज बीन एबल टू लोकेट इट एग्जैक्टली एंड हैज इवन गिवन इट ए नेम। आज के साइंस के इंकशाफ फल्कियात के इंकशाफात में वो जो मुस्तकर है शम्स का, कहता उसको उन्होंने तलाश कर लिया है, उसका नाम भी एक रख दिया है उन्होंने, द सोलर एपेक्स। The solar system is indeed evolving in space towards a point situated in the constellation of Hercules, wo naam hai uska, whose exact location is firmly established. It is moving at a speed already ascertained as something in the region of 12 miles per second. All these astronomical data deserve to be mentioned in relation to the two verses from the Quran, since it is possible to state that they appear to agree perfectly with modern scientific data. Quran ki ye ayat wo kehta hai ki aaj ke science ke jo inkishafat hain wo science ke inkishafat qatan uski sadaqat ki shahadat bahut pahuncha rahe hain, bilkul uske mutabiq hain jo Quran ne ye kaha hai। ये चीजें वो कह रहा है कि सातवीं सदी के अंदर बताइए कौन ये चीजें कह सकता था, किसके तसव्वुर में भी ये चीज आ सकती। आगे जाल के उसने कहा है कि ठीक है कि बाद औकात ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे उलमा जो हैं वो अच्छे अच्छे साइंसदान वो भी कुछ अंदाजा या क्यास की बात कर सकते हैं, उनकी बात भी सही निकल सकती है, निकल आती भी है, लेकिन there can be no doubt that this verse indicates the possibility men will one day achieve what we today call perhaps rather improperly the conquest of space. فضاء کی یا کائنات کی تسخیر کے متعلق یہ آیتیں جو ہیں یہ نوٹ کر رہی ہیں، اور قرآن نے سخر لکم ما فی السماوات والارض بھی آج کہا ہوا ہے، یہ سب کچھ یہ ہے وہ بات. Here again it is difficult not to be impressed when comparing the text of the Quran to the data of modern science by statements that simply cannot be ascribed to the thought of a man who lived more than 14 centuries ago. Science ke jitne inkishafat aa rahe hain unme se har ek is natije pe hame pahunchata hai ki 7vi sadi mein jo shakhs paida hua tha وہ اس کے تصور میں بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی تھی جو قرآن کے اندر ہے. اس لیے یہ قرآن محمد کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ ہیں وہ لوگ عزیز المان جو ان حقائق تک پہنچتے ہیں. ہم نے تو تسبیح کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہہ دیا, اگر کسی نے سبحا کے معنی لے بھی لیے کہ کسی طرح سے بھاگنے دوڑنے والا. یہ بات جو تھی کہ اس قسم کی حرکت کے جو اس باڈی کی اپنی حرکت ہو, باہر سے اسے متحرک نہ کر رہی ہو, وہ کہتا ہے کہ یہ فرق کرنا جو تھا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی 7vi صدی عیسوی کے اندر وہ یہ کرتا. آج کی سائنس ہمیں اس نتیجے پہ پہنچا رہی ہے کہ یہ حرکات کس قسم کی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. تو بات تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا نظام کس قدر پرفیکٹلی چل رہا ہے, لیکن کہہ رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ تم بھی اپنے ہاں اگر ہمارے قوانین کے تابع نظام قائم کر لو تو وہ اسی قسم کے نتائج پیدا کرے گا. اور یہ جو چیز ہے کہ یہ نتائج اس زمانے میں پیدا کیے, کائنات کے بھی جتنے مظاہر ہیں وہ کسی خاص دور میں نہیں پیدا کیے, وہ ہمیشہ کے لیے ابدی طور کے اوپر وہ پیدا کیے چلے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے اسی طرح سے یہ نظام تمہارے ہاں جو ہے اسی طرح سے نتائج پیدا کرے. اور ان شہادات سے یہ بات پتہ چلی. وہ لوگ یورپ کے, میں نے کہا ہے نا کہ غیر مسلم جنہیں ہم منحد کافر بے دین کہہ کے پھٹکار دیتے ہیں, ان کی کیفیت یہ ہے آزادانہ تحقیق کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ باتیں 7vi صدی عیسوی میں کوئی انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا. لا ریب یہ انسان سے بالا تر کوئی سرچشمہ علم ہے جہاں سے یہ چیزیں ملی تھی. اور وہ کہتا ہے تو میں تو قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی لیے اس بنا کے اوپر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ انسان سے بالا تر سرچشمہ علم ہے جسے محمد نے وہی کہہ کے پکارا ہے, اور وہ اپنے اس دعوے میں بالکل سچا تھا. وہ یہ شخص کہہ رہا ہے. یہ ہے عزیزہ نے من قرآن کی وہ آیتیں جو سورہ یاسین کے اندر آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی ہو گیا زیادہ بھلا. جی اچھا جی. اس کے بعد پھر وہ زمین کے اوپر آ گیا ہے. وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي فَلَكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. کہتے آسمان کی باتیں تو چھوڑیے, زمین کی طرف آ جائیے, دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کشتی, یہ جہاز, اتنے اتنے بڑے لوہے کے جہاز, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک سوئی بھی اگر پانی میں پھینک دی جائے وہ ڈوب جاتی ہے, تیر نہیں سکتی. یہ سینکڑوں ہزاروں ٹن کا جہاز لوہے کا, اس کے اندر پھر اتنا اور وزن لگا ہوا. کہا یہ بتاؤ تو صحیح یہ کس طرح سے بت کی طرح کیا تیرتا ہوا چلا جاتا ہے سینہ باہر کے اوپر. کہا ایک قانون ہے کہ پانی اتنے وزن میں جو ڈسپلیس ہوتا ہے اس کے وزن کے برابر جو ہے وہ تیرتی ہے. ایک قانون ہے. اور وہ جانتے ہیں جتنے جہازران ہیں یہ مرین والے لوگ ہیں, اس سے ذرا سا بھی زیادہ ہو جاتا تو وہ ڈوب جاتا ہے. اس سطح کے اوپر رہتا ہے وہ, موجوں کی طغیانیاں اور تلاطم خیزیاں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس قانون کے مطابق رہو تو خارجی مخالفتیں, خارجی طوفان اور سیلاب وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تم, لیکن اپنے اندر تمہارے اگر تبدیلی آ جائے گی تو پھر تم ان تلاطموں سے بچ نہیں سکتے. یاد رکھو, اس لیے کہ اس کا اصول یہ ہے کہ کوئی قوم بھی اپنی خارجی حالت میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی تا وقت کہ اس کے اپنے اندر کی دنیا کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہو. یہ جسے بھی جن چیزوں کو بھی ہم اپنے ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے صحیح نظام قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں, یہ سب خارج کے اندر کوئی تبدیلیاں ہیں جن کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے. وہ کہتا ہے غلط ہے, یہ اندر کی تبدیلی جو ہے وہ ہے جو خارج کے اندر اس کا. خارجی تبدیلیاں تو مظہر ہوتی ہیں انسان کے اندر کی تبدیلیوں کا. ذہنیت بدلنی چاہیے, قلب و دماغ کے تصورات بدلنے چاہیے، نظریات بدلنے چاہیے، اندر ایک تبدیلی انسان کے کردار میں، سیرت میں، حیات میں آنی چاہیے، پھر اس کا مظہر ہوتا ہے جو باہر کی تبدیلی. اندر کی تبدیلی کے متعلق آپ اندازہ لگائیے کہ جسے ہم میں نے ابھی عرض کیا تھا، ابتدا کی تھی کہ مجرم کے ساتھ اگر یہ برتاؤ کیا جائے جو قرآن نے کہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ قانون کا احترام، قانون نافذ کرنے والے کی سیرت کی بنا پہ اس کا احترام، دو چیزیں ہیں. اس سے کیفیت کیا پیدا ہوتی؟ فلاح و ربے کا لا یؤمنون حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو مما قضیت فی قلوبہم حرجم مما قضیت ویسلمو تسلیما. کہتے ہیں نظام عدل کیا ہے؟ قرآن بات شروع کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تیرا خدا اس حقیقت پہ شاہد ہے، یا وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں کہلا سکتے تا وقت ہے کہ دو باتیں، اپنے ہر اختلافی معاملہ میں تیری طرف رجوع نہ کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں، اور اس کے بعد جو فیصلہ تو دے یہ نہیں ہے کہ پھر اسے سامنے سر تسلیم خم کریں. یہ بھی ایک چیز ہے کہ مان لیا، اس فیصلے کے خلاف ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ ہو. جرائم کا خاتمہ عزیزان ایمان اس طرح سے ہوتا ہے. یہ کیا بات کہی کہ یہ ایماندار نہیں ہو سکتے اور گرانی محسوس نہ کریں اس فیصلے کے خلاف؟ ایسا نظر آتا ہے جیسا انسان کی طبیعت یا فطرت کے خلاف بات کہی، گرانی محسوس کیوں نہ کرے؟ اس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قانون کے خدا کی طرف سے ہونے کی صداقت پر وہ ایمان لایا ہوا، میرا جزو، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ انسان کا قانون نہیں خدا کا قانون ہے، اور میں نے اسے بطیب خاطر تسلیم کیا ہوا اس قانون کو. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ اس قانون کے مطابق جو فیصلہ دے رہا ہے اس کے متعلق میرا ایمان ہے کہ اس کی سیرت اتنی بلند ہے کہ وہ نہ کسی کی حمایت کرتا ہے نہ کسی کی مخالفت کرتا ہے، صحیح عدل کے مطابق قانون کا فیصلہ کر دیتا ہے. اس کا احترام اس کے دل میں ہے، قانون کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے، قانون نافذ کرنے والے کی سیرت و کردار کے اوپر اس کا ایمان ہے، اور جب اس طرح سے فیصلہ ہوگا تو دل میں گرانی کیسے آئے گی سر؟ تو جن فیصلوں کے خلاف دل میں گرانی نہیں آتی ہے اسے کہتے ہیں تغیر نفس. یہ ذہنیت کی تبدیلی ہے. یہ تبدیلی پیدا کی جائے گی معاشرے کے اندر، افراد معاشرہ کے اندر، کہ وہ قانون کے متعلق سمجھیں کہ خدا کا قانون ہے جس پہ میں ایمان لایا ہوا ہوں. قانون نافذ کرنے والے جو ہے آپ کے ہاں کی جو نظام ہے عدل کا، اس کے متعلق ان کا ایمان کہ یہ کسی کی نہ رو رعایت کریں گے نہ کسی کے یوں ہی خلاف جائیں گے، ٹھیک ٹھیک قانون کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے، اس سے اس کے دل میں قانون کا بھی احترام باقی رہتا ہے، قانون نافذ کرنے والے کا بھی احترام ہوتا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف دل میں گرانی تک محسوس نہیں ہو کرتا. یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کائنات کی چیزوں سے کہا کہ یہ قانون ہے، تم اس کی اطاعت کرتے ہو، تمہیں کرنی پڑے گی تون و کرہن. وہ لفظ ہے تون و کرہن، تون کے بطیب خاطر، کرہن اگر ایسے نہ کرو گے تو مجبوراً تم سے کرائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ صاحب کرہن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تاون ہی اتباع کریں گے اس کا، بطیب خاطر اتباع کریں گے اس کا. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، وہ کرہن سے ہی لفظ اکراہ، کہ مار مار کے اگر تم یہ چیز کسی سے منواتے ہو تو ٹھیک ہے، قوت کے زور کے اوپر تم کسی کو جھکا سکتے ہو. اس کی دل کی گہرائیوں میں یہ بات کہ اس کے خلاف گرانی محسوس، گرانی کیا بات، وہ تو کھڑا ہوا گالیاں دے رہا ہوتا ہے. یہ تبدیلی جو ہے اندر کی عزیزان ایمان، یہ ہے جو بطیب خاطر تعاون معاشرے کو صحیح راستے کے اوپر. اگر یہ چیز نہیں ہم نے کی ہوئی تو قرآن کہتا ہے بجائے اس کے کہ ان کے خلاف تمہارے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوں، ہمدردی کے جذبات پیدا کرو، کچھ سوچو کہ تمہارے ہی اندر کوئی کمی تو نہیں رہے گی جس کی وجہ سے تم ان کی اصلاح نہیں کر سکے، اپنی طرف ذرا غور کر کے دیکھو. اصلاح کی ضرورت تھی، ہمدردی کی ضرورت تھی ان کے ساتھ، یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ قانون کا احترام، قانون نافذ کرنے والے کی سیرت کا احترام ان کی دل کی گہرائیوں کے اندر سے ہو رہے. اس نے کہا پھر تم دیکھو کس طرح سے اصلاح نہیں ہوتی. بہرحال ہم سورہ یاسین کی آیت 44 تک آ گیا عزیزان ایمان، 45 آیت سے آگے اگلے درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.